Hymns and Mists i grupa Eden. Tego nagrania nie zaprezentowali na koncercie w Lipsku, a co ciekawe, jest to kompozycja, która pochodzi z pierwszego zespołu Shauna Bowley, All Things Unseen. Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia głównym punktem ruchu postpunkowego w Melbourne w Australii stało się Crystal Ballroom. Miejsce nazwane w ten sposób ze względu na ozdobną salę balową i okazałe żyrandole. Sea View Ballroom albo Winter Garden Room to również inne nazwy tego samego miejsca. To tam swoje pierwsze kroki stawiało wielu australijskich wykonawców. Pierwszy koncert w Sea View Ballroom zagrał zespół The Boys Next Door, który tworzyli Nick Cave, Mick Harvey i Roland S. Howard. Kryształowa sala balowa była potem miejscem spotkań głównych zespołów Melbourne, takich jak Birthday Party czy Hunters and Collectors, a także gości z Sydney, In Excess i The Laughing Clowns. Grywali tam również goście z zagranicy, Simple Minds, The Cure, The Residents, Peel, The Gun Club, Iggy Pop, The Fall czy też Dead Kennedys. To tam również należy szukać początków grupy Eden, której założyciel Shaun Bowley jest naszym gościem tej nocy. Grupa Eden działała z powodzeniem na scenie muzyki alternatywnej do roku 1997. Później, chociaż jej lider Shaun wciąż pisał zarówno teksty, jak i muzykę, to jednak przez 20 ostatnich lat nie wydał żadnej płyty. Zmieniły się moje życiowe priorytety określające kierunki moich poczynań. Zamieszkałem na prowincji w innej części kraju i skoncentrowałem się na przeżywaniu świata z dala od wielkiego miasta. To również odcięło mnie od finansowych możliwości, aby wydawać muzykę i grać koncerty. Straciłem wtedy zainteresowanie przemysłem muzycznym jako takim. Wystarczyło mi tworzenie w prywatnym studio nagraniowym o ograniczonych możliwościach. Powstało w ten sposób wiele kompozycji, które albo nie zostały w ogóle ukończone, albo nie doczekały się poprawnego zarejestrowania w 24-śladowym profesjonalnym studio. Przy nagrywaniu nowego albumu The Age of Winter postanowiłem sięgnąć po niektóre z tych pomysłów, dopracować je i zamieścić na nowej płycie. Zbyt dużo tych piosenek jest na tyle ładnych, że szkoda byłoby je po prostu wyrzucić. Na pewno będę sięgał po te starsze pomysły, jak również nagrywał zupełnie nowe rzeczy. To fajne uczucie móc dokończyć pewne utwory i nie dopuścić do ich uśmiercenia. Czy to było na jawie, czy zwyczajnie śniłem, gdy tak stałem nieruchomo i chłonąłem ciepło wprost z twojego słońca? Tak jak ja to wspominam, byłaś wśród przyjaciół, miałaś buzię bladą jak księżyc. Przywołałaś mnie, jakbym był nieprzytomną ćmą. Zabrałem swój kostur, ruszyłem ku tobie, przedstawiłem się i już rozprawiałem o życiorysach i miejscach. Pożegnałem się, nie wiedząc, że niebawem poznamy swoje zwyczaje i będziemy jeść sobie z ręki. A teraz zalewa mnie morze i wciąż powracam do tamtego miejsca. Was I awake or simply dreaming when I stood still and caught the warmth from your sun? I recall it, you were XIX wieku stan Wiktorię w Australii ogarnęła prawdziwa gorączka złota. Prym wiedli wtedy Kornwalijczycy, którzy licznie przybywali w okolice takich miast jak Bendigo czy Ballarat. Pewnym metaforycznym nawiązaniem do tych XIX-wiecznych wydarzeń jest jedna z wyróżniających się kompozycji na nowej płycie Edena, zatytułowana Friarstown. Yes, Friarstown is in a fairly remote Friarstown to dość odległe miejsce w stanie Wiktoria w mieście Castlemaine, gdzie miało miejsce intensywne wydobywanie złota w XIX wieku. Zachowało się tam wiele domków kornwalskich górników, które powstały w latach 60. XIX wieku. Moja narzeczona Saski pochodzi z tej okolicy i pomieszkujemy czasami tam, a czasami w Melbourne. Jest to piękne i czarujące miejsce posiadające tajemniczą energię. Odnosi się wrażenie, jakby gorączka złota zakończyła się tam niespełna 50 lat temu, ponieważ jest tam tyle wizualnych dowodów na to, co działo się tam przed laty. Te wszystkie górnicze pagórki, tunele i wały kopalniane sprzed 150 lat. Żeby było jeszcze ciekawiej, to zarówno narzeczona, jak i ja wywodzimy się z rodzin poszukiwaczy złota. Nasze rodziny przybyły do Australii z Europy w XIX wieku w czasie gorączki złota. To zabawne, że chociaż pochodzimy z miasta, zamieszkujemy obecnie w okolicy, gdzie żyli nasi przodkowie. Dom, w którym mieszkamy, został zbudowany przez górników z Cornwalli w roku 1860. To niesamowite uczucie żyć w tej scenerii świec, kominka, ogrodu pełnego pięknych drzew i kwiatów. Za domem rozpościera się widok na wzgórze, przypominające to w Glastonbury. Też ma w sobie dużo mistycznej energii, którą chłoniemy popijając wino pod rozgwieżdżonym niebem, kiedy to z tych górniczych warstw ziemi wyłaniają się przedziwne kształty różnych stworów i zwierząt. Friarstown to głęboko osobista piosenka, traktująca o naszej przeszłości, wypełniona metaforycznymi wyobrażeniami minionych wydarzeń i obecnego uzdrowienia po różnych życiowych przejściach. It's a very special piece to me. Kiedy ukazują się gwiazdy, owieczki stają się niczym lisy. Patrzą w stronę horyzontu, a wszystkie odpowiedzi kryje księżyc. Lecz on jest wędrowcem, a nie byle przechodniem. Jest poszukiwaczem, nie zaś nieznajomym, który poniecha cię we Friarstown, w samym Friarstown. Związane przeszłością wspomnienia szeleszczą pośród traw. Odnalazłeś przyszłość, która nie zgodziła się na to, aby być teraźniejszością. Lecz on jest wędrowcem, a nie byle przechodniem. Jest poszukiwaczem, nie zaś nieznajomym, który poniecha cię we Friarstown, w samym Friarstown. Z nieruchomej esencji wyrastają długowieczne kwiaty. Wdychaj każdy aromat, poczuj, jak zranienie ustępuje. Czasami opowieść pisze się szybciej niż zaczerpnięcie oddechu. Czasami opowieść pisze się szybciej niż zaczerpnięcie oddechu we Friarstown, w naszym Friarstown. Fragrance and feel the hurt fall away. Sometimes the story is written faster than you can draw breath. Sometimes the story is written faster than you can draw breath. It was time. Kompozycja Friarstown. Zespół Eden to obecnie trio, które tworzą Sean Bowley, Andrew Ketzer oraz Matthew Sigley. W takim składzie wystąpili też na tegorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Ich koncert połączony był z premierą nowej płyty The Edge of Winter. Słuchając nowych nagrań Eden, można zwrócić uwagę na użycie całej gamy zabytkowych instrumentów, brzmień i efektów dźwiękowych. Niektóre z nich przywodzą na myśl skojarzenia z muzyką Joy Division. Moja przygoda z muzyką jako nastolatka rozpoczęła się właśnie od Joy Division. To oni zainspirowali mnie do pisania własnych piosenek. Lubiłem wiele zespołów już przed nimi, gdyż w bardzo młodym wieku zacząłem słuchać muzyki i dokonywać wyborów, jaka stylistyka mi odpowiada. Ale to muzyka Joy Division dokonała we mnie prawdziwej przemiany, nie tylko wzbudzając we mnie wiarę, że mogę sam tworzyć zauważyć, ale uświadamiając mi, że można w ten sposób wyrażać duszę i swoją poetycką naturę. I tak zacząłem pisać własne piosenki. Od początku muzycznej podróży z Edenem postrzegałem ten zespół jako osadzony w nurcie post-Joy Division, ale bardziej poprzez podejście do muzyki, a niekoniecznie same dźwięki. Ale pomimo tego, i tak na nowej płycie Eden możemy usłyszeć efekty dźwiękowe lub same dźwięki stosowane kiedyś przez Joy Division, jak choćby smyki z największego przeboju Curtisa Love Will Tear Us Apart, wykorzystane w utworze Eden December. Adam Kalajcys odpowiedzialny jest za produkcję tego albumu grupy Eden, podobnie jak również poprzedniej płyty Fire and Rain z roku 1995. A na nowej płycie Edena The Edge of Winter jest jedno bardzo emocjonalne nagranie o wymowie miłosnej zatytułowane A Girl with a Violin. Zapytaliśmy Shona, czy przypomina sobie okoliczności powstania tego utworu. Absolutnie tak. Traktuję o samotności i tęsknocie za bratnią duszą i związkiem. Byłem wtedy sam, spędziłem masę dorosłego życia samotnie. Było to napisane z perspektywy człowieka żyjącego samotnie i nastawionego na bycie samemu. Napisałem sporo piosenek na ten temat w ostatnim dwudziestoleciu. O tym, kiedy uzmysławiasz sobie, że pragniesz miłości, ale jej nie doświadczasz. Pisałem o tęsknocie za pojawieniem się kogoś w twoim życiu i wierzę, że to się kiedyś ziści. I w moim życiu ostatecznie przyszedł ten czas. Dziś wieczór spotkaliśmy się pośród cieni. Twoja twarz wzrosła w lustrze księżyca. Jesteś dziewczyną ze skrzypcami. Twoja melodia przesącza się przez noc. Ty, dziewczyno ze skrzypcami. Tajemnica podkreśla nasz los. Twoje kruczociemne włosy odbijają spojrzenia księżyca. Twa blada jak kość słoniowa twarz wschodzi tej nocy pośród gwiazd. The violin, mystery. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w nim audycji Trzecia Strona Księżyca. Przypomnijmy, że po 20 latach zespół Eden wydał wreszcie nową, ciekawą płytę zatytułowaną The Edge of Winter. Album ten otwiera kompozycja Death of a Diamond. Initially it was Początkowym zamysłem było poświęcenie tego nagrania zmarłemu niedawno gitarzyście basowemu grupy The Shadows, który zasłynął instrumentalnym kawałkiem Diamonds z lat 60. Kiedy zacząłem pisać ten utwór, byłem zainspirowany wiadomością o jego śmierci. Zrobiło to na mnie wrażenie, gdyż lubiłem jego muzykę, ale później przeobraziło się w autobiograficzną opowieść o moim samotnym życiu i emocjonalnym umieraniu. Sioło, w którym mieszkałem, było fajnym miejscem do życia, ale nie było tam osób mojego pokroju, więc doświadczałem samotności. Myślę, że ten rodzaj wewnętrznej śmierci to jedna z okoliczności, która dała mi paliwo, by wskrzesić Eden na nowo. I tak Death of a Diamond stało się moją autobiografią. Death of a Diamond, nagranie, które początkowo miało być poświęcone pamięci Jetta Harrisa, stało się autobiograficzną opowieścią o Seanie Bowley. Ale tak to już w swobodnym procesie twórczym bywa, że do momentu ukończenia dzieła jego finalny przekaz jest niewiadomą. Podczas pisania piosenki nie zdawałem sobie z tego sprawy. To odbywało się jakby poza moją świadomością. Piszę tekst i dopiero później dostrzegam, gdzie mnie on prowadzi. Kiedy tworzysz, jesteś po prostu rodzajem kanału, medium dla pomysłów i energii pochodzącej spoza własnego ja i swojej osobowości. Ludzkie ego jest jakby więzieniem, które opuszczasz w akcie tworzenia. Twórczy ludzie są narzędziem, kanałem do urzeczywistnienia pomysłów pochodzących w oderwaniu od własnego ja. to, jakby to było dzisiaj, kiedy w 1993 roku z wypiekami słuchał epki Healing Bow. Wtedy nawet nie marzyło się o tym, że będzie można kiedyś usłyszeć ten głos na żywo. I było nam w końcu dane. I trzeba przyznać, że cały czas Sean daje radę. Naprawdę brzmi niesamowicie. Jeśli są Państwo ciekawi tych starszych nagrań również, to proszę, a jeżeli Państwo są również cierpliwi, to do jesieni Państwo muszą poczekać, bo jesienią druga część rozmowy z Edenem i wtedy więcej kompozycji tych starszych z lat 90. się pojawi. A jeśli Państwo nie są cierpliwi, a są ciekawi, to odsyłamy do katalogów Projectu czy chociażby Hyperium. Niebawem połączenie z DJ-em Luną, ale myślę, że to będzie dobry wstęp do tego połączenia, bo go widziałem na jednym koncercie w Lipsku i jestem pewien, że zespół z Kanady się pojawi. Ta płyta ukazała się wczoraj. Nowe The Birthday Massacre. Dave the Rave ze Skinny Puppy jest oczywiście odpowiedzialny za miksy na nowej płycie grupy The Birthday Massacre i to jest nasz łącznik z DJ-em Luną. Widziałem DJ-a Lunę na kilku koncertach w Lipsku, ale podczas występu Skinny Puppy, które było jednym z headlinerów tegorocznej edycji Wave Gothic Treffen, to po prostu facet zupełnie oszalał. Zobaczymy, czy coś powie na ten temat. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. May have been pre-planned in some way or something that looks like an accident. Alo, dobry wieczór, słychać mnie? Tak, Alo. Tak, tak, oczywiście, słychać cię bardzo dobrze. Pytanie jest następujące. Jak ci się piramidka podobała? Człowieku, ja byłem w środku tej piramidki. Co tam się działo? Tam na scenie? Tak. Ludzie już nie młodzi, a jakie piękne melodie po prostu. Co cieszy, grali bardzo dużo materiału z albumu The Process z roku 1995, który powstawał w niezwykłych bólach. bezpośrednio, jeszcze ten album nagrywali z Getelem w składzie, który niedługo później niestety opuścił Ziemski, padł. Również z producentem były problemy podczas nagrywania tej płyty i również tuż po nagraniu albumu Ogr odszedł z zespołu i Skinny Puppy przestało istnieć. Później zjednoczyli się na jeden koncert w Dreźnie, a później po latach zjednoczyli się na dobre i mogliśmy ich obserwować między innymi jako jedną z głównych gwiazd na tegorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen. Jeszcze raz Skinny Puppy w studio Luna, Killing Game, a zaraz później jeden z ich największych przebojów, Warlock. Changes to